najnowszej płyty Pawlik Moniuszko – Polish Jazz. Zgodnie z tytułem znalazły się na niej interpretacje kompozycji Stanisława Moniuszki, twórcy Polskiej Opery Narodowej. Włodek Pawlik z zespołem. Na transmisję tego koncertu dziś na antenie Trójki tuż po 19 zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Mija już 16, program Trzeci Polskiego Radia, dziś niedziela, trzeci dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Finały biegów na 1500 metrów i sztafety. Polscy kibice i sportowcy liczą na kolejne medale halowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Glasgow. Papież Franciszek ostrzega, przywódcy pozbawieni mądrości mogą wyrządzić szkody osobom, które im zaufały. Liczba gości przerosła najśmielsze oczekiwania. Kończy się pokaz dzieł Pabla Picassa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wieczór w Glasgow może dać Polsce kolejne medale. Do tej pory nasi lekkoatleci pokazali się z najlepszej strony. Prowadzimy w klasyfikacji medalowej z 3 złotymi i jednym srebrnym medalem. Za kilka godzin walczyć będzie między innymi kobieca sztafeta 4x400 metrów. Justyna Święty-Ersic po niepowodzeniu w biegu indywidualnym, podobnie jak Iga Baug-Martwitan, liczy na bardzo dobry występ. Ja jestem dzisiaj głodna sukcesu, Iga, na pewno tym bardziej. Dziewczyny tutaj długo wyczekiwały na ten start, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Obronimy tytuł mistrzyni Europy i myślę, że już po pierwszej zmianie będziemy na pierwszej pozycji i będziemy biegły po prostu po swoje. Bardzo liczymy także na medal Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 metrów i Sofię Naui wśród kobiet na tym samym dystansie. Więcej o Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce w Glasgow w trzeciej stronie medalu. Program zacznie się na antenie Trójki kilka minut po godzinie 17. Przywódcy pozbawieni mądrości mogą wyrządzić szkody osobom, które im zaufały. To słowa papieża, który podczas spotkania z wiernymi w Watykanie przestrzegał tych, którzy przewodzą ludziom przed zarozumiałością i obłudą. Franciszek mówił o duchownych, o politykach, ale także nauczycielach i rodzicach. Podkreślał, że zwracając uwagę na błędy i wady innych, trzeba pamiętać o swoich. Papież poświęcił krótką katechezę fragmentom kazania na górze z Ewangelii świętego Łukasza. Przytoczył słowa, czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Często łatwiej i wygodniej jest spostrzec i potępić wady i grzechy innych, nie dostrzegając z podobną bystrością własnych. Dodał, że świadomość własnych ograniczeń i wad pomaga zdobyć wiarygodność. Zachęcił do naśladowania Pana Jezusa w obieraniu postawy łagodności i miłosierdzia. Napiętnował obmowę bliźnich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze tylko przez 2 godziny można oglądać dzieła Pabla Picassa w Muzeum Narodowym w Warszawie. To są m.in. grafiki i jedyny w zbiorach rysunek artysty. Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem. W ciągu 2 tygodni obejrzało ją 18 tysięcy osób. Miała być zamknięta już tydzień temu, ale ze względu na wiele próśb została przedłużona do dzisiaj. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Jerzy Miziołek zapowiada, że to dopiero początek prezentowania najciekawszych dzieł zamkniętych dotąd w magazynach. Muzeum Narodowe w Warszawie rusza z misją intensywnego pokazywania zasobów muzealnych. Mamy znakomitego Paula Klee, mamy Cezana, mamy nawet dzieła z kręgu samego Van Gogha. Czeka nas spotkanie z Grażyną Abakanowicz, z Henrykiem Starzewskim, plejadą artystów współczesnych jak Gierowski, bo 95% ich dzieł jest zamknięta w magazynach. Tempo tych wystaw i pokazów jak ten będzie duże. Kolejne odsłony nowego cyklu już niebawem. Szczegóły będzie można znaleźć na stronach internetowych Muzeum Narodowego w Warszawie. A kolejne informacje w Trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc ma być pochmurna, deszczowa, ale już wszędzie powyżej zera, od 3 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 7 w Gdańskach, Koszalinie i Wrocławiu. Jutro na południu kraju wiosna, dużo słońca i nawet 18 stopni. W pozostałych regionach przeważnie od 10 do 14, ale będzie się chmurzyć i będzie padał deszcz. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży. Inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu. Tak jak ponad 1 000 000 dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo.

Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack the Jonettes. Ten temat to oczywiście Prism, kompozycja Jarretta. A zatem wiedzą już Państwo, że Keith właśnie będzie bez żadnych ważniejszych powodów innych niż ten, że jest jednym z największych geniuszów muzyki wszystkich czasów. On właśnie będzie bohaterem dzisiejszej drugiej odsłony Siesty, bo jakoś nie umiem przez, jako się rzekło, lat z górą 30 od tej muzyki się uwolnić. I chociaż oczywiście Keith skomponował kilka tematów największej urody, ten Prism przed chwilą, czy choćby My Song, czy no wiele innych, So Tender, prawda? Ale chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali dzisiaj na klasyce, na standardach. I oczywiście ja niewiele rzeczy w życiu zbieram. Nie jestem jak paszczak. Ale tu się nie mogłem powstrzymać i mam bodaj wszystkie płyty Keitha Jarretta, więc będzie ich ze 100 z okładem. Więc żeby to w jednej godzinie zmieścić, no nijakby się nie dało. Więc jeśli Państwo pozwolą, skoncentruję się tylko na dwóch tytułach. Pierwszy to Setting Standards właśnie w trio, a drugi to Melody at Night with You w właściwie rzecz nagrana w salonie Keitha, w domu, sam przy fortepianie. I chciałbym, żebyśmy sięgnęli tutaj do takiej naszej odwiecznej tradycji, że ktoś nam ten temat przypomni, tak jak został skomponowany, napisany z tekstem, a potem Keith zagra go po swojemu, bo przecież od niego nauczyliśmy się, że zupełnie nieistotne jest, co gramy, ważne jest, jak to gramy, jak tę muzykę rozumiemy, co mamy na jej temat od siebie do powiedzenia. A zatem Dinah Washington, rok 1956, aranżuje, co ciekawe, Benny Golson, ten sam, którego wielki klasyk I Remember Clifford Keith grał przecież w trio na koncercie bodaj w Monachium w latach 80. Ale nie o tym, tylko o tym, że ten temat nosi tytuł Never Let Me Go i wersja Keitha pochodzi z płyty Standards Volume 2 i jest późniejsza o niewiele ponad ćwierć wieku. Never let me go. Love me much too much. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There's no place for me without you. Never let me go. I'd be so lost if you went away. There'd be a thousand hours in the day. Without you, I know. Because of one caress, my world was overturned. At the very start,

Słuchamy dzisiaj Keitha Jarretta w nadziei, że to będzie dla wielu spośród Państwa głębokim doświadczeniem duchowym, że będzie jakimś sposobem na medytację tak naprawdę, że będzie z całą pewnością poszerzało wyobraźnię, że będzie ćwiczeniem głowy. I jakiś czas temu oglądałem w moim ulubionym porannym programie internetowym spotkanie z człowiekiem, który prezentował muzykę skomponowaną przez sztuczną inteligencję i graną też przez komputer. I wszyscy się ogromnie martwili, mój Boże, co to będzie. Ja myślę sobie, że dopóki raz na, nie pokolenie, bo to byśmy pewnie chcieli zbyt wiele, ale raz na wiek będzie rodził się ktoś taki jak Keith Jarrett, czy też Pat Metheny, czy Branford Marsalis, ludzie z tak nieprawdopodobną muzyczną wyobraźnią i z taką głębią przekazu, to jesteśmy bezpieczni i będzie czego słuchać, bo ja mówiłem, że mam tych płyt Jarretta 150 może. Oczywiście nie znam ich wszystkich. Wszystkie je słyszałem, ale znam może 5, także po prostu wiem, jak zabrzmi każdy kolejny takt. Ale nawet tych 5 gotów byłbym słuchać jeszcze przez kolejnych lat 25 i nie sądzę, że wiedziałbym o tej muzyce wszystko. Za każdym razem ona mnie zaskakuje, zdumiewa, olśniewa i daje szczęście. Teraz Nancy Wilson i chwilę później Keith sam przy fortepianie. No one else can end this yearning, this need that you and you alone create. Just fill my arms the way you fill my dreams, the dreams that you inspire with sweet desire. Be my love, and with your kisses set me burning. One kiss is all I need to seal my fate, and hand in hand we'll find love promised land. There'll be no one but you for me eternally. The year will be my love. You will be my love. my love. Be my love. Pewnie ci spośród Państwa, którzy na co dzień z muzyką Jarretta nie obcują, dziwią się, dlaczego nagle to takie proste. Ja lubię tę płytę szczególnie. Jej historia mnie wzrusza. Ona pochodzi z końca lat 90. I było tak, że Keith Jarrett, który przez lata, gdzieś od początku lat 70., może wcześniej nawet, był prawdopodobnie najbardziej zapracowanym muzykiem jazzowym na świecie, prowadził wiele rozmaitych składów, grał solo, komponował utwory na dziesiątki instrumentów, na których sam grał i wszystkie je po kolei nagrywał. Wreszcie Bagatela nagrywał dzieła Bacha, koncerty Mozarta z orkiestrą, preludia Szostakowicza. W pewnym momencie nie wytrzymał tego i zachorował bardzo ciężko, jak się zdaje. Przez parę lat nie wychodził z domu i leżał na sofie, patrzył w sufit. Powiadano, że to syndrom chronicznego zmęczenia. Nie dotykał fortepianu. Bardzo długo. I w pewnym momencie postanowił spróbować, co by się stało, gdyby jednak nad ludzkim wysiłkiem woli, a pewnie także dzięki pracy wielu lekarzy, wstał z tej sofy i podszedł do fortepianu. Tak też się stało. I w swoim salonie nagrał kilka dosłownie swoich ulubionych ballad w sposób niesłychanie skupiony. Tak jak mówiłem, to właściwie była metafizyczna medytacja z taką dbałością o każdy kolejny dźwięk, każda decyzja, jaki ma być kolejny akord, jaki ma być dźwięk kolejny. To była decyzja właściwie zmieniająca całe życie. Taka to była sesja. Dlatego dla mnie to już jest tak ważna i z całego panteonu wielkich płyt Jarretta nagranych w solo właśnie tę wybrałem. No cóż, ale teraz wróćmy do trio, żeby Państwu jednak dać pewną sonorystyczną odmienność. Ale najpierw Johnny Hartman zaśpiewa piosenkę, którą no, zawsze znamy oczywiście z wykonania kanonicznego Franka Sinatry, a potem wspaniałej wersji Chetta Bakera. Niemniej tym chciałem Państwa zaskoczyć. A zatem Johnny Hartman śpiewa I Fall in Love Too Easily, a Keith z Garym i Jackiem przejmują ten temat chwilę później. There are those who can leave love or take it. Love to them is just what they make it. I wish that I were the same, but love is my favorite game. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, and yet I fall in love too easily. I fall in love too fast. My heart should be school, 'cause I've been fooled in the past, and still I fall in love too easily. Thank you. Keith, Gary Peacock, Jack the Jonette. Co są te nagrania, na które się dzisiaj zdecydowałem z ich pierwszej tak naprawdę wspólnej sesji ze Standardami? Dawno, dawno temu. I oczywiście to jest rozpaczliwa sytuacja, bo mam z tyłu głowy tak wiele płyt, gdzie oni tak wiele innych jeszcze utworów prezentowali w sposób niedościgły. No ale co zrobić? Skupiliśmy się na tych dwóch sesjach tak naprawdę. Tej właśnie i tej, która złożyła się na album Melody at Night with You. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pamiętam, to było na koncercie w Blue Note w Nowym Jorku, a potem jeszcze gdzieś, gdzie Keith grał na przykład When I Fall in Love, grał Mona Lisa. W związku z tym, jakże idealnie by się to nadawało do tego stałego fragmentu gry, jeśli państwo chcą, zawsze w drugiej odsłonie siesty w tym roku, kiedy obchodzimy stulecie Nat King Cole'a. No ale i z tym sobie jakoś poradzimy. Nat King Cole śpiewa I'm Through With Love, a potem Keith sam przy fortepianie. I'm through with love, I'll never fall again, said adieu. Love, don't ever call again, for I must have you or no one, because I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I have stocked my heart with an icy frigidaire, for I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you lead me to think that you cared? You didn't need me, for you had your share of slaves around you to hound you and swear, with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me, it could never bring. The things that used to be, for I must have you or no one. So I am through with love. It meant to me, it could never bring. The things that used to be, for I must have you or no one, because I'm through with love. Thank you.